Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 800 strażackich interwencji w całej Polsce po przejściu burz. W Rzeszowie dziś przedterminowe wybory prezydenta miasta. Nasi piłkarze jutro grają pierwszy mecz na Euro ze Słowakami. Ponad 870 razy interweniowali w całym kraju strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad Polską. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy na Mazowszu, 293 działania ratownicze, na Śląsku 143 razy, na Dolnym Śląsku 91 i w Wielkopolsce strażacy interweniowali 52 razy. Głównie usuwali powalone drzewa, nadłamane gałęzie, udrażniali drogi i szlaki kolejowe oraz wypompowywali wodę z zalanych posesji. Po północy sytuacja zdecydowanie się ustabilizowała i strażacy do zdarzeń związanych z pogodą do rana wyjeżdżali tylko 48 razy. Dziś burz mogą się spodziewać mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Trzy osoby zostały zawiezione do szpitala po wybuchu pożaru w kamienicy w Katowicach. Jedna osoba ma poparzone nogi, dwie inne trafiły do szpitala na badania. Pożar gasiło 5 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana. W Rzeszowie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Rządzący Rzeszowem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył w lutym rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19. Startuje czworo kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 147 tysięcy wyborców. Przygotowano 100 lokali wyborczych, które będą czynne do 21. Podczas głosowania obowiązują obostrzenia sanitarne. Wspólne działanie w celu zapobiegania przyszłym pandemiom i próba przeciwstawienia się chińskiej ekspansji w biedniejszych regionach. Takimi deklaracjami zakończył się drugi dzień szczytu G7 w Cornwalli. Ciągłe monitorowanie sytuacji na świecie, tak by lepiej identyfikować lokalne ogniska i sprawić, by pozostały lokalne, by wirus czy choroba nie rozlały się po świecie. Błyskawiczne procedury pozwalające na opracowanie i produkcję szczepionek. To wszystko ma sprawić, że, jak ogłosił premier Boris Johnson, następna pandemia się nie powtórzy. Londyn tymczasem ogłosił, że otworzy specjalne centrum, które ma pracować nad tym, by zapobiec przenoszeniu się chorób ze zwierząt na ludzi. Powstanie ono w hrabstwie Surrey. Prezydent Biden spotkał się dzisiaj z prezydentem Macronem, zapewniał o wsparciu dla NATO i Unii Europejskiej. Obaj mówili o nowym duchu porozumienia pomiędzy liderami grupy. Liderzy porozumieli się też w sprawie planu pomocy dla biednych krajów, $40 bilionów na infrastrukturę. W warstwie geopolitycznej to próba przeciwstawienia się chińskiemu programowi pasa i szlaku. Pekin pompuje pieniądze na przykład do Afryki, a krytycy uważają, że w zamian wciąga kolejne państwa w swoją strefę wpływów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz strefa euro. Nasi piłkarze szykują się w Trójmieście do swojego pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. Jutro biało-czerwoni zagrają w Petersburgu ze Słowakami. Przed turniejem rozegrali dwa mecze towarzyskie, zakończone remisami. We Wrocławiu z Rosją 1-1 i w Poznaniu z Islandią 2-2. Były kadrowicz Paweł Kryszałowicz uważa, że Polacy wyjdą z grupy ze śpewniakami. Do gry w pierwszym meczu są Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Kamil Glik. Powstaje nowy zespół i oni jeden za drugiego będą walczyć. Trener tak pomieszał w tych dwóch składach, że na dzień dzisiejszy ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto będzie grał. Więc każdy walczy do ostatniego dnia, pokazać się jak najlepiej na ostatnim treningu. Tu możemy na tym dużo zyskać, bo myślę, że będziemy dosyć dobrze przygotowani. Drugim elementem, który powinien być, to jest atmosfera. Chłopcy są nastawieni na to, żeby walczyć, żeby coś zdobyć, bo te sobie zdają sprawę, że dla niektórych to już są ostatnie mistrzostwa i już mogą nie grać na tak wielkiej imprezie, więc myślę, że no mamy szansę gdzieś tam wyjść z grupy. Ja stawiam, że wyjdziemy z grupy. Początek meczu Polska-Słowacja jutro o 18:00, a dziś o 11:30 do trójkowego studia Rolanda Garrosa zaprasza Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek i Bethany Matek-Sands zagrają w finale debla paryskiego turnieju. Ich przeciwniczkami będą tegoroczna zwyciężczyni w grze indywidualnej Barbora Krajcikowa oraz jej rodaczka Katarina Siniakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela już bardziej pochmurna i deszczowa. Na wschodzie może zagrzmieć, a wysoko w Tatrach spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich Karpat około 14. Momentami dość silny wiatr. Nad morzem wiejący z prędkością do 65 km na godzinę, a w górach do 90. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Oj, Franku, poranku, co ja poradzę na to, że tak lubię ich muzykę? Tautumeitas jest znowu razem z nami, ale jest z nami także panienka Lea. Dzień dobry. Dzień dobry. Lea, lubisz swoje imię? Bardzo lubię. Tylko najgorsze jest to, jak ktoś na przykład mówi do mnie Lea. To wtedy... To nie jesteś ty. Nie. A wiesz, że o osobach, które mają na imię Lea, napisano tak. Lea jest bardzo wrażliwa, zgadza się? Tak. A kiedy ta twoja wrażliwość daje o sobie znać? Na przykład jak ktoś mi zabierze ciastko, to wtedy płaczę. Jest mi bardzo smutno. Jakie ciastko? Które twoje ulubione? Oreo. O, fuj. Lea jest bardzo, bardzo mądra, no i ma świetną intuicję. Ma? Dziękuję. Ma tę intuicję? A co to takiego jest, ta intuicja? Intuicja to jest jakby takie podświadome wiedzenie o czymś, czego się tak naprawdę niby nie wie. Na przykład czujesz, że masz to wybrać. O, Lea niekiedy lubi pobyć sam na sam, sama ze sobą, z własnymi myślami, ma mnóstwo pasji. Czy to się zgadza? Zgadza się bardzo. A jakie to, no właśnie, zamykam pasje? Się w pokoju, słucham audiobooka i równocześnie jem ciastko, czytam książkę i czeszę lalkę. O, proszę, wielofunkcyjna Lea. Tak, a tu jest jeszcze napisane tak, bezgranicznie kocha zwierzęta. O, to najwięcej się zgadza. Aha, to bardzo się cieszę. Na przykład jak mi było smutno, to... Wczoraj było mi smutno, to przytuliłam sobie, nie miałam się do kogo przytulić, to sobie przytuliłam pięć drzewa. Ha. A, to też jest bardzo piękne. A wiesz, jak nazywa się, to nawet naukowcy stwierdzili, że przytulanie się do drzew ma potężną moc. Wiesz, jak to się nazywa? Nie pamiętam, chyba kiedyś widziałam. Sylwoterapia. To takie słowo, które niedawno odkryłam, ale do drzew przytulam się od dawna. Ja też, ja na przykład jak ktoś idzie do lasu i zobaczy takie, takie rude pomponiki na drzwiach, nie na drzwiach, na drzewach, to będzie wiadomo, że to ja przytuliłam. Tak? Takie znaki zostawiasz? Nie, no mam taki szalik i zawsze w lesie w nim chodzę. Tu była Lea. Lea także to jest osoba bardzo empatyczna, tak jak powiedzieliśmy, wrażliwa, mądra, ale czy Lea lubi zagadki? Jakby, chyba tak. Czytam sobie często Lasse i Maja. Aha. Ale też oglądałam film. Ale czasami tak myślę, fajnie by było taką jakąś kryminalną rozwiązać. O, Rety, może też... to będzie trochę kryminalna, nie wiem, postaram się, dobrze? Dobrze. To teraz, jeżeli słyszy mnie pani Ela, to poproszę muzykę taką tadam, tadam, didi, didi, jakiegoś Hitchcocka może znajdziemy. W każdym razie, podpowiedź numer... Który? Pięć. O. Nie, jeden. Zacznijmy od początku. Bohater naszej zagadki ma niezwykle czuły słuch. I ten słuch pomaga mu znaleźć tego, no, jego pyszne przysmaki. Jakie? Proszę bardzo. Owady, larwy i dżdżownice. Kret. Czy nie? Hmm? To się zaraz okaże, ale najpierw posłuchajmy tych najmłodszych. Oj, te lubaki są bardzo obrzydliwe. Ble. A, ja też znam lubala. Każdy człowiek ma robaka. A jak się nazywają te takie śpieścieniami? Dżownice. Są jeszcze motyle, bąki. Mój bąka. Tak, reluskos? No, a dżownica ma serce. A modliszka się w ogóle nie zakochuje, bo zjada samców. Ble. Ja nie jem swoich chłopaków. To i dobrze, bo nikomu nie polecamy jeść swoich chłopaków, prawda? Tak, to bardzo niedobre. Wracając do bohatera naszej zagadki, to nigdy nie zapada w sen zimowy, za to kilka razy dziennie ucina sobie bardzo głęboką, kilkugodzinną drzemkę, która pozwala na regenerację organizmu po ciężkiej pracy. Mm-hmm. Słyszycie? Dokładnie tak. Jego oczy są maleńkie, malutkie, mają średnicę około milimetra i są prawie w ogóle niewrażliwe na światło. A w swoim za to małym pyszczku ma aż 44 zęby. O Jezu. W ciągu dnia zjada pokarm o masie połowy swojego ciała. Połowy swojego ciała. Policz sobie, ile musiałaby zjeść tego pokarmu. Dużo. 20 kilo, 15 kilo, nie dałybyśmy rady. A ja wiem, dlaczego on tak dużo zjada. Ponieważ ma dużo roboty, ciężkiej roboty. I to pod ziemią. No to chyba karet. I pracuje tak ciężko jak górnik. O, zapomniałabym o jego bliskim krewnym z zagranicy czeskiej. Ten jegomość właśnie teraz do nas przemówi. Ciekawe, kto odgadnie, kim on jest? Lea Stawianna? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz? To były śmiechy dzieci, już sama nie wiem. Niesamowite, że tej bajki nie znacie. Rety, na pewno jeżeli mama, tata, babcia, dziadek teraz słuchają nas, a no śmiem twierdzić, że raczej tak, bo takie otrzymuję informacje, to wiedzą, co to za bajka. No dobrze, ale to musisz teraz wybrać. Po tych wszystkich podpowiedziach, odpowiedziach, zmyłkach. Nie wiem. Brzmią trochę jak szczur. No. Ale tak myślę, że to mogło być też wiewiórka. To teraz decyzja. Należy do ciebie. I jeszcze zdaje się była trzecia twoja odpowiedź. Proszę bardzo. 3, 2, 1, go. Kret. A pan Mieczysław Gajda stawia na? Z archiwum zagadek. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. No to podamy jeszcze numer telefonu. Ciekawe, czy pamiętasz, byłaś tutaj raz albo dwa? Teraz chyba jest drugi albo trzeci raz. I drugi. Drugi zaledwie, oj, to ci podpowiem. 22, ile tych trójek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trójek. 2, 2. Tak. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nie, 2, 2 i 7 trójek. 2, 2, nie wiem. Kopał kret, kręty tunel, niewiele zostało, a tu nagle pan ogrodnik zniszczył pracę całą. Cóż za strata, cóż za krzywda, jaka wielka szkoda. Trzeba będzie tak jak wczoraj ryć tunel od nowa. Znowu zmiany. Posiał trawę pan ogrodnik w pięknym swym ogrodzie, a tu patrzy wszystko zryte już o słońca wschodzie. Cóż za strata, cóż za krzywda, jaka wielka szkoda. Trzeba będzie tak jak wczoraj siać trawę od nowa. Oj, niestety nikt w tej wiosce nie docenia pracy. Niszczą cudze dokonania złośliwi rodacy. Już się zaczął zazieleniać trawnik tuż przy domu. Komu znowu to przeszkadza? No powiedzcie komu. Jedno jednak jest istotne w całej opowieści. Punkt widzenia bywa różny, gdy oceniasz treści. Życie ciągle pokazuje, że się wszystko zmienia. Zmienia się też punkt widzenia, sprawdzaj kto ocenia. Zmienia się też punkt widzenia, sprawdzaj kto ocenia. Sprawdzaj kto ocenia, sprawdzaj kto ocenia. Ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży kręty. Później zmyka do kopczyka, przed spojrzeniem ogrodnika. Odbierzemy, odbierzemy. Odbierzemy, odbierzemy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A ja wiem, że zadzwoniła do nas sama Alicja z Krainy Czarów. Czy to się zgadza? Tak. Tak. Tak? A gdzie te czary? Gdzie ta kraina? Jak ona się nazywa? Lubiszyn. A gdzie ten Lubiszyn jest? koło Gorzowa. A, to już wszystko wiemy. Albo trochę więcej wiemy. Bardzo piękna nazwa. Lubiszyn, Lubi. Tam wszyscy się bardzo lubią? Tak. To dobrze, oby tak było wszędzie. Alicjo z krainy lubiszyńskiej. Powiedz nam proszę, o co nam w tym programie chodzi? Co to za zagadka? Jak brzmi odpowiedź? Cet. Super! I teraz poproszę tak, profesjonalne fanfary, może Lea też? Brawo! Brawo! Bardzo serdecznie Ci gratulujemy. Życzymy Ci pięknego dnia w Lubiszynie. Nie jednego, całego mnóstwa pięknych dni. Pozdrów rodziców, pozdrów sąsiadów i trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ale odważna, prawda? Alicja z Krainy Czarów. To ja powiem jeszcze Wam, dziewczęta i chłopcy, że krety są stworzeniami, które wyjątkowo szybko poruszają się pod ziemią w ciągu zaledwie jednej doby. Są w stanie wykopać korytarz, który ma ile metrów? Tymi małymi łapkami? 15. Dużo czy mało? Dużo. Ja powiedziała, nie wiem, ja też to wczoraj nie wiedziałam. Suma długości korytarzy zamieszkiwanych przez jednego kreta może dochodzić nawet do 1 kilometra. Ojeju. Oho, cały system korytarzy, komór i gniazd może zajmować obszar nawet 6 kilometrów kwadratowych. A możecie przeczytać o tym także właśnie w tym... Co nazywa się tak? Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Czy ja dobrze myślę, że panienka Lea, która po raz drugi w swoim życiu odwiedziła zagadkowe studio, nie tylko czyta, ale także pisze? Tak. Wygrałam raz konkurs Zwierzęta mają głos. Dlatego tu się znalazłaś. O, tak? I bardzo się cieszę, że go wygrałaś. To był początek bardzo fajnych rzeczy. I piszesz do dzisiaj? Piszę też dla siebie i dla... chcę zrobić taką serię dla mojej siostry młodszej. A serię? Co to za seria? Masz pomysł? Serię, tak, dla takich małych dzieci. Różne kolory i taka edukacja, jakby takie małe książeczki krótkie. Obiecujesz, że kiedy to się stanie, to ty tutaj przyjdziesz i nam o tym opowiesz? Obiecuję. Bardzo dziękuję. Ja trzymam w mojej lewej dłoni, bo od serca, coś, co jest niezwykle ważne w życiu całej rodziny. Wiesz dlaczego? Nie. Dlatego, że łączy. Łączy ludzi. I tak jak w tym Lubiszynie, u tej naszej Alicji, dzięki temu wszyscy mają szansę się polubić, a przynajmniej lepiej poznać, być może przytulić się do siebie. Bo to są baśnie wybrane braci Grimm. Niektóre są okrutne, niektóre są straszne. Ale większość z nich ma taką głęboką, ludową mądrość w sobie. I dlaczego one są ważne? Dlatego, że mogą stać się czymś istotnym dla każdego z naszej rodziny. Świetnie znają rodzice te baśnie i dziadkowie. Pewnie też znają je dzieci. A teraz trzymam w dłoni takie nowe, bardzo piękne wydanie. Przetłumaczyła baśnie wybrane braci Grimm Eliza Pieciul-Karmińska. Zilustrował znakomicie Marcin Minor. No i teraz ciekawa jestem, czy rozpoznacie te tytuły. Uwaga, otwieram. Jakie piękne te ilustracje. Takie warkocze splątane, a w warkoczach ryby, ptaki, fantazja, wyobraźnia. To wszystko to, co kochamy. A tutaj możemy przeczytać tak, takie opowieści. Śnieżka, znamy? Tak. Dzielny Krawczyk. Kopciusze. Znamy. No właśnie. Roszponka? Znamy. A, Śpiąca Królewna, czyli znamy. Cierniowa Różyczka. Jasi Małgosia? Znamy. Rumpelsztyk? Nie znamy. To poznamy. O Wilku i Siedmiu Koźlątkach? Znamy. Czerwony Kapturek? Znamy. Mądra Wiśniaczka? O Rybaku i jego żonie? Aha, no to teraz. Czyli Złotej tak. Rybce także, prawda? Znamy, właśnie, a jak coś znamy, to jest nam bliższe. To wtedy chętniej po to sięgamy. A to wydanie serdecznie polecam, bo to jest wyjątkowo piękne wydanie. Skromna książka, niewielkich gabarytów, ale myślę, że powinna znaleźć się na półce w każdej rodzinie. Baśnie wybrane braci Grimm tłumaczyła Eliza Pieciul-Karmińska, ilustrował Marcin Minor. Powtarzam, bo za każdym razem obrywam bęcki. Wiesz, co to są bęcki? Tak. Dlaczego pani nie powtarza tych tytułów? Będę powtarzała. Poprawiam się. I kolejna cudna książka z serii Mali Wielcy, no bo mali są wielcy. Maria Montessori. Czy to nazwisko ja, coś ci mówi? Chodziłam do przedszkola Montessori House. Co to było za przedszkole? Bardzo fajne takie... Właśnie nie uczyliśmy się tam za bardzo, bardziej mieliśmy, spędzaliśmy czas w przyrodzie, mieliśmy taki mały bardzo park linowy obok ogródka, na przykład na przerwach to sadziliśmy rzodkiewki, robiliśmy szałasę, bardzo fajnie tam było. No i dzięki temu także, między innymi dzięki temu mamy taką cudowną Leę teraz. Dziękuję. Maria Jezabel Sanchez Vegara napisała, zilustrowała Raquel Martin, a teraz słuchajcie. Poza zobacz, jakimi pięknymi ilustracjami. Piękne. Mamy taki tekst. Mała Maria urodziła się we Włoszech. Wyróżniała się niewiarygodnym głosem, ale także głodem wiedzy. Jej rodzice sądzili, że pewnego dnia zostanie wspaniałą nauczycielką. Szkoła była jednak dla Marii najtrudniejszym miejscem na świecie. Wymyślała więc własne gry, aby nauka stała się czym? Przyjemnością. Pewnie. Kiedy Maria skończyła szkołę podstawową, chciała kontynuować naukę przedmiotów ścisłych, ale dziewczętom nie wolno było studiować. Musiała więc zapisać się do szkoły technicznej dla chłopców. Pewnie. Maria postanowiła zostać lekarką. Mimo wielu przeszkód dostała się na uniwersytet. Była pierwszą dziewczyną we Włoszech, która studiowała medycynę. Zobacz, jaka odważna dziewczyna. Bardzo. Podczas lekcji anatomii na ludzkim ciele nie wolno jej było przebywać w tym samym pomieszczeniu, co pozostałym studentom. Zatem musiała uczyć się sama po zakończeniu zajęć. Mimo to Maria... Zdała. I nie poddała się. Tak. Po ukończeniu studiów Maria została asystentką lekarza w klinice zdrowia psychicznego, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami traktowano jak chore. Ich jedynymi zabawkami były... okruszki chleba ze śniadania. Ojej. No tak było, taka historia. Maria postanowiła podczas terapii okazywać dzieciom miłość i szacunek. Wiedziała, że aby mogły dawać z siebie wszystko, muszą najpierw uwierzyć we własne siły, we własne możliwości, we własne skrzydła. Dalej doczytajcie sobie już sami, ale ja myślę, że to nazwisko Montessori i to imię Maria Montessori powinno być w sercach ludzi, którym zależy na tym, aby dzieci były szczęśliwe. Wszystkie dzieci tego świata. Nie tylko te, które mają sprawne ręce, nogi, głowę, ale także te, które mają niesprawne i którym trudniej jest żyć, a może zwłaszcza te. Dziękujemy Pani Mario. Jeśli nasz słuchasz gdzieś tam za światach, siedzisz na tej chmurce gradowej, która nad Myśliwiecką nadciągnęła, to pozdrawiamy Cię i bardzo Ci dziękujemy za to, że zechciałaś pojawić się na tym świecie. A ta piosenka wprowadzi nas w świat kogoś absolutnie wyjątkowego. Kogoś, kto stał się bohaterem kilku poruszających opowieści. A tym kimś jest magiczna laleczka Aliaszka. Stoję przy oknie i strasznie moknę, choć niebo bezchmurne jest. Mam oczy wilgotne, a myśli okropne. Ubranie przemokło od łez. Tęsknota, co sprawia, że deszcz się rozpadał. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Chociaż na chwilę. Dam sobie radę. Te słowa zupełnie mi zbrzydły, bo trudno samemu serce rozdarte pozszywać, gdy nie ma się igły. Patrzy z góry mamusia, jak przez dziurkę od klucza. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce mam już kleju. Gdy dziecko tęskni, pękają serca motyli. Nie znam dużo więcej piękniejszych tekstów od tego. A o tej wielkiej, najpotężniejszej tęsknocie tego świata, bo dziecięcej, będzie teraz całkiem sporo. Wiecie co? O niej naprawdę najwięcej wiedzą wasze magiczne zabawki. Tak jak ona, szmaciana laleczka o wielkim sercu, Aliaszka. Poznajcie Aliaszkę, czarodziejską szmacianą lalkę. Jest nieduża, mięciutka i lubi się przytulać. Nikt nie wie, kto pierwszy ją stworzył. A może istniała od zawsze? Potrafi przenosić się w czasie. Była w najbardziej odległych krajach i zna chyba wszystkie dzieci na świecie. Jeśli wam jest smutno, czujecie złość lub strach, jeśli jest coś, o czym od dawna bardzo mocno marzycie, przywołajcie Aliaszkę. Rozejrzyjcie się dookoła. Może śpi gdzieś na dnie szafy w pokoju babci? Może patrzy na was ze sklepowej wystawy? A może sami ją uszyjecie i podarujecie komuś, kto najbardziej jej potrzebuje? O, ja znam mnóstwo dzieci, które bardzo takiej Aliaszki potrzebują. Niektóre są samotne, inne chore, albo znalazły się w domach dziecka. Są też i takie, które boją się zasnąć, albo marzą o tym, aby tata przyszedł do domu trzeźwy. Tak też się przecież zdarza. I wiecie co? Kiedy powiedziałam o tym u nas w radiu, że chcę taki temat poruszyć, to usłyszałam, ale po co będziesz mówiła o takich trudnych sprawach? A ja pomyślałam sobie właśnie po to. Właśnie dlatego, że być może teraz słuchają nas takie dzieci, które każdego dnia mierzą się z potężną traumą, bo przecież kochają. Kochają tego tatę, który być może nie wraca trzeźwy do domu. Kochają mamę, która być może zachowuje się dokładnie tak samo. I po to jesteśmy też, żeby o tym mówić, żeby te dzieci wiedziały, że są tak samo wspaniałe, kochane, cudowne, jak każde inne. I żeby wiedziały, że mają prawo nie zgodzić się na coś takiego. A teraz trzymam w dłoni książkę, w której mieszka magiczna Aliaszka i te wszystkie wielkie kłopoty, ale ona ma na nie swój sposób. Aliaszkę długo najpierw nosiła w swoim sercu pewna osoba, a potem w swojej głowie. A ta osoba to literacka mama Aliaszki, Magda Górska, która jest teraz razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No to cóż, to zacznijmy od sekretu babci Stefy, bo tam zaczyna się historia Aliaszki. W którym roku? No, zaczyna się współcześnie w naszych czasach, natomiast przenosimy się do czasów wojny, II wojny światowej, a częściowo nawet do czasów sprzed wojny. Tuż przed wybuchem II wojny światowej babcia Stefa, tytułowa, opowiada swojej prawnuczce historię laleczki znalezionej przez jej prawnuczkę na strychu. Ta laleczka to właśnie Aliaszka. To teraz przepraszam, ponieważ Aliaszka jest tutaj razem z nami. Jest, tak. I bardzo wzruszyłam się i wygląda jak prawdziwa lala. Nie jak lala Barbie, tylko jak prawdziwa lala. Taka szmaciana lala, którą można przytulić i człowiek nie zrobi sobie krzywdy. I z tyłu na sukience tej Aliaszki są pewne cyferki. Czy mogłaby pani przeczytać je? 5 maja 1931. To jest data urodzenia Esterki, bohaterki również właśnie opowiadania Sekret babci Stefy. Esterka była najlepszą przyjaciółką babci Stefy, kiedy babcia Stefa jeszcze nie była babcią, a również małą dziewczynką. I przed wojną chodziły razem do szkoły, a potem w czasie wojny Esterka ukrywała się w piwnicy babci Stefy, rodziców babci Stefy właściwie. I ta laleczka towarzyszyła im w takich najtrudniejszych, najbardziej momentach największego strachu, kiedy właściwie wydaje się, że już nie ma nadziei, że świat opanowało zło, które właściwie wypełnia wszystko. A jednak chciałam też tym opowiadaniem pokazać, że nawet w największym mroku jakaś iskierka światła zawsze istnieje. Wiecie co, ja pamiętam takie wzruszenie, nieprawdopodobne wzruszenie, które zalało całe serce, całe ciało i do tej pory to czuję. To było kilka lat temu, kiedy w Domu Spotkań z Historią prowadziłam premierę książki pana Butenki. Też już z nami go nie ma, a właściwie jest, bo na tej chmurce chyba siedzi nad nami. Razem z Marią Montessori, kto wie. I tam przyszła, słuchajcie, na to spotkanie taka pani, która przyniosła ze sobą misia. To nie był śliczny misio, to był misio z upaloną łapką, to był misio, który miał jakiegoś zeza rozbieżnego chyba, bo te oczy też były nadwyrężone i był takim misio misiocem. Myślę, po co ona przyniosła tego misia? A potem się okazało, że ta pani, starsza pani, podczas wojny tuliła tego misia do siebie. Była maleńką dziewczynką, miała kilka lat i powiedziała, wie pani co, pani Kasiu, ja dzięki temu misiowi po prostu przetrwałam, przeżyłam. I on dzisiaj stoi, siedzi właściwie na najważniejszym miejscu w naszym salonie. To jest członek naszej rodziny. Te zabawki naprawdę są magiczne. I wiecie co? Ja tak sobie myślę, że ta malutka Esterka miała szczęście spotkać malutką Stefę wtedy i jej rodzinę, a może nawet pewną małą Zosię, która dawno temu bawiła się z żydowskimi dziećmi na podwórku i gdyby nie ona, to być może dzisiaj jej wnuczka, autorka Aliaszki, nie napisałaby tego opowiadania, kto wie. To prawda, pozdrawiam moją kochaną babcię Zosię. Tak, ta zabawa jest wspaniała, ale ona nie potrwa długo, ponieważ już za chwilę mała Marta przypomni sobie, że jej ukochana pani wychowawczyni znowu nie przyjdzie. I ona, Marta, zupełnie nie będzie wiedziała dlaczego. I znowu będzie tak bardzo za tą panią tęskniła, za swoją kochaną Buźką, no bo tak ją właśnie sobie nazwała, Buźka. Kiedy Marta trafiła do domu dziecka 3 lata temu, głodna i przestraszona, to właśnie ona, Buźka, siedziała przy niej pierwszej nocy i głaskała po głowie tak długo, aż dziewczynka przestała się bać. Rodzice Marty zupełnie nie potrafili się nią opiekować. Tatę zamknięto w więzieniu za kradzież w sklepie, a mama przyprowadzała do domu dziwnych znajomych, którzy ciągle robili awantury. Buźka powiedziała, że niektórzy dorośli są tak bardzo nieszczęśliwi, że nie potrafią okazywać innym miłości i szacunku. Może nikt nigdy ich tego nie nauczył. I to znowu jest takie piękne, mądre zdanie, które zatrzymało mnie najdłużej, kiedy czytałam książkę pod tytułem Aliaszka. Pani Magdo, takich zdań jest więcej i takie zdania pokazują, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, nawet wtedy, kiedy dziecko trafia do domu dziecka, co jest tragedią, bo nie ma mamy, taty, babci, dziadka, tylko jest wielka grupa i wychowawca, różnie z tym też jest, są też wspaniali, ale niekoniecznie, i to dziecko tak naprawdę jest samo. I wtedy, jeśli pojawi się Aliaszka, to może uratować cały dziecięcy świat. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że pisanie tego opowiadania Puzzle z kosmosem, które pani przywołała, było dla mnie bardzo trudne, ponieważ zagłębiając się w historię dzieci z domu dziecka, też z pomocą pani Anny Szczepaniak, pani psycholog, która towarzyszyła mi podczas pisania tej książki, była takim buforem bezpieczeństwa właśnie, jeśli chodzi o pisanie dla małych dzieci, te historie były naprawdę bardzo wstrząsające. I teraz właśnie zastanawiałam się, jak napisać opowiadanie, które będą mogły przeczytać małe dzieci. Bo bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie mogły je przeczytać małe dzieci, które będą wiedziały, że obok nich, gdzieś może w szkole, na podwórku, może pojawić się właśnie dziecko, które nie ma mamy, taty, które właśnie jest z domu dziecka. I chciałam spróbować uwrażliwić właśnie dzieci na obecność wśród ich rówieśników, również dzieci, które mają tak trudne sytuacje. A nas teraz być może słuchają. Tak. Bo my także pracujemy z domami dziecka i pamiętam, jak prowadziłam jeszcze przed pandemią biegowate koncerty czy spektakle, to te dzieci zawsze przyjeżdżały. Zawsze autobus Polskiego Radia był gotowy, ale w jakiś busik albo samochód, i one przyjeżdżały, i one były, i one się cieszyły. No właśnie, i ta integracja była dosyć trudna. No właśnie, bo dopóki czegoś nie znamy, kogoś, czegoś, miejsca, człowieka, to często budzi to w nas lęk. Ja kilka razy też sama miałam takie sytuacje w życiu, że jechałam do jakiegoś kraju, który, nie wiem, znałam z mediów jako bardzo niebezpieczny, albo wyobrażałam go sobie jakoś inaczej, a potem przyjeżdżałam, gdzie się okazywało się, że jest naprawdę zupełnie inaczej, że nie ma tak naprawdę tak bardzo czego się bać. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale tak bywa, że czasem właśnie jak czegoś nie znamy, to się tego czegoś boimy i dlatego napisałam właśnie to opowiadanie, to czy też na przykład Aliasze, opowiadanie o uchodźcach. Tak. Dlatego, że chciałam właśnie przybliżyć małym czytelnikom taką ideę, że pomimo pozornych, nawet niepozornych, ale takich zewnętrznych różnic, to w środku esencja każdego człowieka jest taka sama. I potrzeba miłości, akceptacji, bezpieczeństwa u każdego dziecka jest taka sama. Wiecie co, ja tak sobie pomyślałam wczoraj, czytając to opowiadanie i tę książkę, że być może to jest dobry pomysł, aby każdy z was rozejrzał się dookoła. Być może gdzieś będzie dom dziecka w tej miejscowości, w której mieszkacie, albo w miejscowości obok. Lea, i tak pomyślałam sobie, że można by coś wymyślić, wiesz? Tak. Że można by coś zrobić dla tych dzieci. Masz pomysł jakiś? Pamiętam, jak ja się dowiedziałam o domu dziecka, jak chodziłam do szkoły. Teraz chodzę do innej oczywiście. Do jakiejś trzeciej klasy chyba, czy drugiej, i przyszła pani właśnie z domu dziecka. Nie wiedziałaś, że coś takiego istnieje na świecie, prawda? Nie, że coś takiego istnieje. Właśnie. Ja wiedziałam, że istnieją dzieci bez rodziców, bez rodziny, ale nigdy nie wiedziałam, że jest jakieś miejsce na te biedne, na takie zagubione dusze, jakby to powiedzieć. A, na osamotnione dusze. Ja tak pomyślałam sobie, że jeżeli zagadkowi słuchacze byli w stanie zalać naszą stację, nie wiem, rysunkami, nie wiem, miśkami, bo powiedzieliśmy w tej audycji kiedyś o dzieciach ciężko chorych, no i potem woziliśmy z Wojtkiem Doroszem, wiele razy o tym mówiłam, bo chcę też taką wędkę rzucić, że to można zrobić naprawdę do szpitala, te piękne rzeczy, to być może warto narysować to słońce, a być może jednego z 10 swoich miśków dać i zostawić takiemu dziecku, albo przekazać panu ochroniarzowi, powiedzieć, że to ode mnie, dla dziecka, które dzisiaj będzie najbardziej smutne. Słuchajcie, to jest takie proste, żeby zrobić coś dobrego, żeby ten świat był bardziej radosny. I jeżeli każdy z nas zrobi coś małego, drobniutkiego, to będzie już pięknie. Pani Magdo, znalazłam takie zdanie jeszcze w pani wspaniałej książce. Jeśli coś jest bardzo ważne, nie da się tego tak łatwo zniszczyć. Bo lalka dziewczynki w domu dziecka została zniszczona. Tak, przez nią samą zresztą złości na wychowawcy nie została zniszczona. To jest zresztą zainspirowane taką prawdziwą opowieścią o dziewczynce, która ona zniszczyła pocztówkę od swojej wychowawczyni, taką, która została przesłana. I właśnie to zdanie wypowiedziane takie, cieszę się, że mam od ciebie lalkę, bo mogłam ją zniszczyć. Ono jest takie wstrząsające, też właśnie wyraża też jakąś taką gorycz i rozpacz tej dziewczynki. Ale później lalka w magiczny sposób zostaje naprawiona i wygląda jak nowa. I właśnie wtedy Marta wypowiada te słowa, mówiąc o przyjaźni z Buźką, że nie da się zniszczyć tak łatwo czegoś, co jest ważne. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że oczywiście ta Aliaszka jest taką wspaniałą zabawką mocy, to jest dla mnie przede wszystkim jednak takim symbolem naszej, przede wszystkim naszej ludzkiej wewnętrznej siły i nadziei, że te opowieści są, laleczka się w nich pojawia, ale one przede wszystkim są właśnie opowieściami o ludziach i ich relacjach. No to teraz, będzie historia o dziewczynce, która już potrafi wykrzyczeć te słowa, ale wiele dzieci musi się jeszcze tego nauczyć. Co to za słowa? No posłuchajcie. Czuję, jak serce rozpala mi gniew, gdy strach się przebiera za siłę. Mrożą mi krew, bezradność i lęk, zatrzymać zdrady nie umiem. Bo jeśli świat ma za nic moje słowa, jak miałabym ja przekrzyczeć słowami świat? Nie mogę milczeć, nie mogę i już nie będę. Co ma być, to niech się stanie. Jedno wiem, nie powinnam milczeć. Niech się stanie, o nic was nie proszę, bo wolność w sercu noszę. Nie chcę już i nie będę milczeć. To okrutne i zimne jak nóż, co stoi na straży pogardy. Prawa pisane na zwojach ze skór, niech przyjdą już do historii. Gdy świat ma za nic moje słowa, jak mogłabym ja móc przekonać do nich świat? I my też nie będziemy milczeć w sprawie tych wszystkich dzieci, które każdego dnia muszą się bać. Tak jak Marysia, której tata połamał skrzydła, chociaż nie chciał. Chociaż tak bardzo ją kochał, to jednak nie umiał inaczej. Wiecie dlaczego? Bo po prostu przestał być sobą, prawda? Tak, mówimy tutaj o opowiadaniu Kałuża, którego bohaterką jest Marysia, dziewczynka uzdolniona muzycznie, grająca na skrzypcach, komponująca piosenki, której tata niestety jest w szponach nałogu alkoholowego, co zmienia życie Marysi bardzo. szuka takiego poczucia bezpieczeństwa, takiej oazy u swojej cioci, do której przychodzi i graje na skrzypcach. No i podczas takiego pewnego spaceru z ciocią, kiedy wraca do domu, przydarza jej się pewna niezwykła historia. Nie wiem, czy mogę tutaj opowiedzieć dalej, że Marysia, próbując podnieść szmacianą lalkę z chodnika, z płyty chodnikowej, z kałuży, wpada do kałuży razem z pewnym chłopcem, który również próbował dosięgnąć tej laleczki. Wpadają, troszkę tak jak Alicja w Krainie Czarów, przenoszą się do takiego świata, który trochę wydaje się znajomy, a trochę jednak inny. I tam dziewczynka Marysia nawiązuje relację taką przyjacielską z tym chłopcem Heniem. I nawet na pewnym koncercie ma okazję zaśpiewać przepięknie piosenkę, która temu właśnie małemu Heniowi szalenie się podoba. A potem okazuje się chwilę później, że ten mały Henio to tata Marysi, jako mały chłopiec, od którego Marysia dowiaduje się, że również nie ma łatwego dzieciństwa. I to jest taka opowieść dla mnie, no jedną z bardziej tutaj dla mnie osobiście poruszających w tym moim zbiorze. I zainspirowała mnie, nie ukrywam, taka sztuka teatralna, w której grałam kilka lat temu, Gardenia Elżbiety Chowaniec, o właśnie kilku pokoleniach kobiet w rodzinie z problemem alkoholowym. I dlatego tutaj właśnie wymyśliłam takie spotkanie Marysi ze swoim małym tatą, żeby spróbować dotknąć takiego procesu przebaczenia. Takiego procesu przebaczenia przez zrozumienie, przez zobaczenie właśnie rodzica, nie tylko jako właśnie takiego oprawcy, ale też jako pewnego rodzaju ofiarę. Oczywiście to w przypadku dziecka jest bardzo trudne, ale chciałam dotknąć jakby takiej, pokazać, że no jednak wszyscy jesteśmy ludźmi. Nawet jeśli popełniamy błędy, mamy szansę te błędy naprawić. Dlatego chciałam dać temu tacie szansę na to, żeby też mógł naprawić swoje życie i życie swojej całej rodziny właśnie w tym Marysi. Jeśli da się naprawić Aliaszkę, jeśli da się naprawić laleczkę mocy, to da się naprawić człowieka. A dlaczego my o tym mówimy? Bo dokładnie takie sytuacje mają dzieci w wielu domach, nie tylko polskich domach, ale w ogóle w wielu domach. I nie ma powodu, aby o tym nie mówić i przynajmniej nie spróbować wyciągnąć do tych dzieci pomocnej dłoni. Bo kiedy wszyscy będziemy milczeli, kiedy wszyscy będziemy udawali, że nic złego się wokół nas nie dzieje, to wtedy będzie się działo źle, będzie się działo dużo gorzej. Ale wiecie co? Najważniejsze jest to, że w życiu Marysi pojawił się pewien bardzo ważny list. Ja ten list teraz przeczytam, ale z taką dedykacją, aby taki list pojawił się w życiu każdego dziecka, które ma podobne problemy. Marysiu, przez jakiś czas nie będzie mnie w domu. Ciężko mi o tym pisać, ale jestem uzależniony od alkoholu. To znaczy, że nie mogę przestać go pić. Ma nade mną władzę i przestałem być sobą. Pewnie piłem go za często i za dużo, dlatego tak się stało. Znalazłem lekarzy, którzy potrafią mi pomóc. Masz rację, to jest jak złe zaklęcie, które muszę z siebie zdjąć, żebym mógł być dla ciebie takim tatą, jakiego potrzebujesz. Przepraszam, że przeze mnie płakałaś. Jesteś dla mnie całym światem, ty i mama. Chcę znowu widzieć ten świat tak pięknym jak ty. Wymyślaj piosenki, kiedy wrócę, zaśpiewasz mi je wszystkie po kilka razy. Wierzę, że niedługo znowu będziemy razem i najważniejsze, kocham cię, tata. I nie wyobrażam sobie, aby teraz choć przez moment nie zabrzmiała ta najpiękniejsza piosenka tego świata, jeśli chodzi o ten temat, bo cóż jest lepszego od tego, kiedy maleńka dłoń córeczki ląduje w wielkiej łapie jak bochen chleba dużego taty i tak sobie razem idą i córka pyta, ojciec odpowiada, a wszystko jest miłością. C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument aux vivants. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. Ważne jest to, że z każdego egzemplarza książki pod tytułem Aliaszka no, idą pieniądze na fundację. Mówiąc wprost, fundację dajemy dzieciom siłę. To jest bardzo ważne i ze słuchowiska, które powstało na bazie tej książki. To ja przy okazji podam numer telefonu, ten numer, który jest jak kotwica, który jest taki ważny i który każde dziecko w trudnej sytuacji może wykręcić i uzyskać pomoc. 116, 111. Bardzo dziękuję pani Magdzie Górskiej, że napisała tę książkę i że ta książka jest i że ta książka, mam nadzieję, trafi w ręce dzieci, które jej potrzebują, tak jak Aliaszka. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja również zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę książkę i dzieci, i rodziców. Ja myślę, że dzieciństwo to nie jest tylko beztroski czas. Przynajmniej dla mnie nie był. To jest czas niepokoju, czasem nawet cierpienia. I myślę, że warto dotykać wszystkich emocji, o nich mówić. Także mam nadzieję, że Aliaszka trafi do Waszych serc i będzie dla Was ważna, tak jak dla mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, proszę pani. Pani Lea była także z nami. Tak, była. Bardzo dziękuję. Przed tym, jak chciałabym się pożegnać, chciałabym pozdrowić moją klasę i matkę, który miał wczoraj urodziny, mojego kolegi. Wspaniale. Ale także moich dziadków i moich rodziców. 100 lat, 100 lat. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i życzymy może tego dzisiaj, aby spojrzeć uważnie w oczy swojemu dziecku i zastanowić się, co poza tym uśmiechem tam głębiej jest. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Tout ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir. La vie est là, la vie est là. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez Most Łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrowarsku, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez Most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11. Polecamy. Dzisiaj, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.